เรื่องบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้อาตมาภาพได้คิดอยู่แล้วเราว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเคยคิดว่าอยากจะพูดเรื่องที่มันจำเป็นและรีบด่วนที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจกันก่อนอันไหนควรก่อนก็ควรจะพูดไปอันไหนที่มันควรช้าก็ควรจะเอาไว้ซะก่อนเท่าที่จะคิดออกเท่าที่จะคิดได้แต่นี้มีความรู้สึกว่าอยากจะพูดเรื่องพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์ในยุคปัจจุบันสำหรับประเทศไทยยาวหน่อยก็เอาให้สั้นลงมาว่าพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์พระสงฆ์กับการสงเคราะห์สังคมเราจะพูดกับหลังอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะได้เห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนี้บทบาทของพระสงฆ์ยังไม่โปร่งใสยังไม่ชัดเจนทำให้ประชาชนรุ่นใหม่ยุคไฮเทคนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจมองอยู่ในท่าทีสงสัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอะไรต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้าจักมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องอยู่และเป็นส่วนที่จะต้องรับบริการเองอยู่ในตัวแต่เราเองก็ยังไม่สามารถที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้มองเห็นชัดเจนลงไปบางท่านก็มองไปคนละทิศคนละทางยิ่งเมื่อมีลัทธิซึ่งไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาก็หาว่าศาสนานี่เป็นยาเสพติดพระสงฆ์คือกาฝากของสังคมไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมเลยจะมาสงเคราะห์สังคมอะไรเป็นแต่ผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ผิดในผู้รวาทะของพวกเศรษฐศาสตร์ของสังคมนิยมของพวกโซเชียลิสต์และบทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีกันไปคนละทิศคนละทางทั้งบวกทั้งลบอ้าวเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่าพระสงฆ์ชื่อดังครับประเทศไทยอ้าวเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียเดี๋ยวมีเรื่องมีราวเช้าโชว์เดี๋ยวพระผู้หลักผู้ใหญ่ระดับพระครูข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ11ปีมีท้องถึง2ครั้ง2คนอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวก็มีข่าวว่าพระทุดงทำเสน่ห์ยาแฝดทำไปทำมาอีฐานไหนเลยไปจิ้มตรงโน้นจิ้มตรงนี้มีเรื่องมีราวแดงโรคกันออกมาสารพัดอย่างส่วนที่เลวทรามส่วนที่เป็นข่าวที่น่าเป็นมงคลน่าอนุโมทนาก็มีข่าวพระสงฆ์องค์เจ้าผมมีบุญญาคตาธิการมีคนเคารพนับถือมีผู้ศรัทธาถวายบริจาคท่านก็นำเงินจำนวนนั้นพาญาติโยมมาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารในสถานที่ยากจนนี่ก็เรียกว่าสังคมสงเคราะห์ในด้านวัตถุทางศาสนาด้วยทางสังคมมวลชนด้วยบางครั้งเราก็จะได้ยินเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าท่านสร้างคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยของคนชราหรือบางทีก็พระสงฆ์องค์เจ้าท่านสร้างโรงฝึกงานขึ้นมาเอาคนจากคนจนชนภาคอีสานเข้าไปฝึกงานแล้วก็ฝากให้ทำงานนัดพบกับนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพอบรมศีลธรรมกันขึ้นมาข่าวอย่างนี้ก็มีในวงการของพระสงฆ์แล้วบางครั้งเราก็จะได้ยินข่าววงการของพระสงฆ์ผู้อนุรักษ์ป่ารักป่าทั้งภาคเหนือภาคอีสานมีกันทั้งนั้นแล้วก็มีเรื่องมีราวถูกไล่ออกมาหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเข้าไปทำลายอะไรต่ออะไรสารพัดอย่าง เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมจะเป็นการสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์หรือจะเป็นการทำลายสังคมอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะมองกันแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่ที่เราทั้งหลายควรจะทำความรู้ทำความเข้าใจว่าพระสงฆ์ควรจะกำหนดบทบาทวางท่าทีตนเองลงไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมในด้านเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีทางการศึกษาก็ดีสักขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะกล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้คิดได้พินิจพิจารณาอาตมาจึงอยากจะเสนอแนวคิดนี้ต่อท่านทั้งหลายที่เป็นสาธารณชนสำหรับปัจจุบันนี้อาตมาคิดว่ามันยังคลุมเครือในความรู้สึกของญาติโยมคลุมเครือยิ่งคนยุคใหม่ยิ่งคลุมเครือเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเรายังไปคนละทิศคนละทางความจริงนั้นมันก็ไม่คลุมเครือถ้าใช้สติปัญญาพินิจพิจารณามันก็ย่อมทำไปตามสติปัญญาของท่านเท่าที่จะทำได้มีสำนึกถึงมวลชนอยู่บางองค์บางท่านก็สร้างโรงพยาบาลพาญาติโยมสร้างโรงเรียนโบสถ์วิหารบางองค์บางท่านไม่สร้างโรงพยาบาลแต่ก็เป็นแพทย์เป็นหมอซะเองเปิดวัดเป็นโรงพยาบาลกุฏิเป็นคลินิกคนไข้พลุงพลังนอนเต็มไปหมดบางท่านก็เปิดโรงพยาบาลจิตใจรักษาจิตรักษาใจโดยอาศัยสมาธิภาวนาพาญาติพาโยมเจริญสมาธิภาวนาแนะนำพร่ำสอนสงเคราะห์ด้วยศีลด้วยธรรมเผยแผ่ด้วยการพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ได้หยุดได้หย่อนแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่ได้พักงานของท่านมากในบางองค์อย่างนี้ก็มีบางองค์ก็เป็นหมอจิ๋มหมอเจอหมอเสน่ห์รดน้ำมนต์ผลน้ำมันสกรรมมอมเสกบาลหมอทำนายหมอดูหมอทายอวัยวะทายลิมิตทายอุบาททำนายฟันแต่งแกะเสียเคาะชัดลำบูชาพิธีโอ้ยสารพัดเศษเหมาบูชาไฟทำพรีกรรมสารพัดอย่างเลยแล้วจะเอาอะไรอย่างไหนที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามญาติโยมก็มองกันคลุมเครือละทีนี้เพราะว่าไม่เข้าใจคำสั่งสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาอาตมาจึงอยากจะเสนอแนวคิดนี้ต่อท่านทั้งหลายให้มองภาพพจน์ของพระสงฆ์ให้ชัดเจนแล้วจึงจะมองลงไปซึ่งถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่แท้จริงก่อนอื่นใดนั้นอยากจะให้ท่านมองพระสงฆ์นี่สังคมของพระสงฆ์เป็นสังคมอิสระเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่พอจะมองภาพพจน์มุ้งเล็กๆกางไว้ในมุ้งใหญ่ๆบ้างไหมพอครูแทนเขามักจะพูดกันเคยได้ยินมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่เมื่อเวลาพักมันจะแตกพักโน้นพักนี้ไม่ถูกกันก็มีพักนี้พวกของฝ่ายซ้ายไหนต่อซ้ายไหนเข้ามาแต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดีที่จะเข้าใจภาพพจน์ได้ง่ายขึ้นอาตมาจึงขอเสนอว่าพระสงฆ์นั้นก็เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มุ้งใหญ่ก็คือประเทศชาติประเทศไทยของเราดีแหละไม่ต้องว่าประเทศไหนละประชาชนชาวไทยเราที่นับถือพุทธศาสนา 90% ทั้งหมดนั้นว่าแล้วประเทศไทยเรามีประชากรถึง50 กว่าล้านคนแล้วเนี่ยสังคม50 กว่าล้านคนนี้ยังมีสังคมอีกสังคมเล็กๆสังคมสองประมาณ200,000 กว่าคน200,000 กว่ารูปซึ่งคน200,000 กว่าคนซึ่งซ่อนตัวหรือลอยตัวอยู่ในสังคม51 ล้านคนเนี่ย51-52 ล้านคนเนี่ยเป็นองค์กรอิสระอันนึงคือไม่มีสิทธิแม้จะออกเสียงเลือกตั้งบุคคลเหล่านี้คือชีวิตของนักบวชคือพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเราว่าตามความจริงตามพระวินัยก่อนคำว่าบวชปัพพชิโตปัพพชิโตแปลว่าผู้ออกจากเรือนออกจากบวชเววันนิยมหิอชูปะคะโตปราศจากชนชั้นวรรณะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีฐานะใดๆในสังคมและในขณะเดียวกันพระสงฆ์เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินที่เขาออกสทกสิทธิ์ทำกินนสสามแห่งไม่มีสิทธิ์พระสงฆ์เจ้าของเราก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากพระราชาจะยกออกมาด้วยศรัทธาเป็นวิสุงขามะสีมาให้แก่พระสงฆ์คือเขตที่แยกมาเฉพาะจากหมู่บ้านในขณะเดียวกันที่แยกออกมานั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งของพระสงฆ์ทั้งหมดทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศไทยพระสงฆ์เจ้าจึงมีฐานะเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ลอยตัวอยู่ในสังคมในขณะเดียวกันฐานะของพระสงฆ์ จำนวน 200,000 กว่ารูปนี้มีชีวิตเนื่องอยู่กับสังคมใหญ่ในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการกินก็ดีอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มบริโภคอุปโภคบริการต่างๆอยู่กับประชาชนญาติโยม50กว่าล้านคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ก็ต้องไปโรงพยาบาลญาติโยมก็อนุเคราะห์แม้แต่เงินก็ไม่เอาจากพระสักบาทเดียวเดินทางไปไหนมาไหนกฎหมายบ้านเมืองก็ออกมาคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าต้องเสียค่าพาหนะครึ่งค่าอะไรพวกนี้ให้ท่านทั้งหลายได้มองว่านี่คือสิ่งที่อาศัยกันอยู่อาตมามีความรู้สึกอันหนึ่งว่ามีโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยมีโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและจะมีโชคดีอะไรยิ่งไปกว่าการได้บวชในพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันที่ประเทศไทยบวชที่ประเทศอื่นก็คงไม่มีใครสนับสนุนเท่ากับอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนักบวชในประเทศไทยจึงเป็นนักบวชที่โชคดีมากถ้าจะถือเอาประโยชน์ในความโชคดีรีบขนขวายศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมวางกำหนดบทบาทของตนเองท่าทีของตนเองลงไปในพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องดีงามจะมีส่วนช่วยสังคมที่ได้รับจากสังคมช่วยเหลือมานั้นอย่างสมดุลอย่างเกื้อกูลกันทีเดียวเท่าที่อาตมาได้ทราบปัจจุบันนี้หลายประเทศที่เป็นพุทธศาสนาได้ล้มละลายลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทิเบตก็ดีจะเป็นอินเดียก็ดีเนปาลภูฏานบังกลาเทศล้วนแต่เป็นประเทศของพุทธศาสนาเมื่อก่อนแม้จะเป็นทิเบตเป็นเวียดนามเป็นลาวเป็นเขมรก็ตามฐานะของนักบวชในประเทศเหล่านี้ยากเย็นแสนเข็นไม่เหมือนในประเทศไทยฐานะของนักบวชในประเทศไทยนั้นยังได้รับการเกื้อกูลอนุเคราะห์จากประชาชนจากสังคมใหญ่ๆนี้ไม่แพ้ในสมัยพุทธกาลอาตมาจะมีความรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้บวชในประเทศไทยและโชคดีมากถ้าหากจะฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นมีแต่สิ่งที่เอื้ออำนวยให้เพราะเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวตักเตือนแนะนำนักบวชคือพระสงฆ์องค์เจ้าว่าให้พิจารณาเนืองๆบรรพชิตพึงพิจารณาบ่อยๆเนืองๆว่าความเป็นอยู่ของเราเนื่องอยู่กับผู้อื่นพึงทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายที่ภาษาบาลีว่าสุภรตายะพึงทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายทมเทแล้วลูกเต่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่ตัวคนเดียวบาทกับจีวรกินข้าววันละครั้งเดียวมันก็เพียงพอแสนที่จะเพียงพอแต่ดีนี้นักบวชของเรายังฟุ่มเฟือยเลยกว่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มวลชนสมัยใหม่เนี่ยมองไม่ชัดเจนคลุมเครือหาว่าเป็นกาฝากซะจริงๆนอกจากออกมาแล้วไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีครอบมีคนแล้วยังสะสมมั่งมีสีสุกมีเงินมีทองฝากธนาคารมากมายมีรถมีเรือมีอะไรบางท่านมีก็มาทำประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนามากเลยทีเดียวเป็นทางผ่านคือซัพพลายออกมาจากคนรวยแล้วกระจายมาสู่คนยากคนจนอย่างบางท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีบุญญาบารมีมากก็ชักชวนญาติโยมผู้ใจบุญเศรษฐีใจบุญที่ไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดซัพพลายเอาทรัพย์ออกมาช่วยสังคมต่างโรงพยาบาลต่างวัดต่างวาต่างโบสถ์วิหารอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กันมันแยกออกจากชาวบ้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มก็ต้องอาศัยกันละค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายบำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีรณะปัจจัยเภสัชบริขารขออภัยออกจะเป็นวิชาการไปหน่อยพูดภาษาบ้านเราอีสานว่าเทบ้านเป็นผู้ซอยสู้บำรุงอุปถัมภ์ขำจุนให้ได้อยู่ได้กินมีแนวนุงแนวห่มมีบอนอยู่บอนเศร้าเจ็บไข้ได้ป่วยมียุกมียามาปิ่นมาปัวมาจากชาวบ้านขออภัยท่านที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานก็เหมือนภาษาไทยที่กล่าวมาเมื่อกี้แม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายคำว่าพราหมณ์และคฤหบดีก็หมายความว่าชาวบ้านนั่นแหละทั้งคนรวยและคนจนจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งประยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งนักบวชและชาวบ้านคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายต่างก็อาศัยกันและกันด้วยอำนาจอามิสทานและธรรมทานอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อต้องการสลัดโอคะเพื่อทำความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยอาการอย่างนี้นี่ท่านตัดไว้อย่างนี้นะอยู่ในพระโหกาลสูตรคุตตกนิกายอิติวุตตกะตั้งแต่ปิฎกเล่มที่25ข้อที่287หน้าที่314ลองไปเปิดดูก็ได้ไม่ใช่อาตมาพูดเราเองคือจะต้องเกื้อกูลกันด้วยธรรมทานอามิสทานอามิสสิ่งของที่อยู่อาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคญาติโยมนำมาสนับสนุนโอ้ยมากมายกายกองทุกวันเนี่ยแต่นี่พระจะต้องตอบแทนสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันนี้นะสังคมสงเคราะห์ฝ่ายธรรมเนี่ยซึ่งเป็นบทบาทโดดเด่นมาตลอดกาลนานตั้งแต่สมัยบุกเบิกไพโอเนียสมัยพุทธเจ้าสิ่งที่พระจะตอบแทนก็คือสงเคราะห์ด้วยธรรมแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นคือให้ละชั่วงดงามในท่ามกลางให้กระทําดีงดงามในที่สุดให้ชำระจิตให้ผ่องใสหรือจะว่าเบื้องต้นด้วยทานท่ามกลางด้วยศีลถึงที่สุดด้วยภาวนาอย่างนี้ให้แก่ญาติโยมได้เข้าใจแล้วประกาศพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐที่ถูกต้องดีงามเนี่ยให้มันบริสุทธิ์อย่าให้มันมีอะไรมาเจือปนไม่ใช่ว่าพูดไปเพื่อจะเอาของเขานะให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็นเอาศีลเอาธรรมเข้าไปไว้ในจิตในใจในครอบในครัวในบ้านในช่องในสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเว้นจากการเบียดเบียนกันมีความเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยอำนาจแห่งธรรมนั่นเป็นการตอบแทนที่สุดที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นท่านจึงบอกว่าให้มันบริสุทธิ์ให้มันบริบูรณ์เพราะจะต้องอาศัยกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อต้องการสลัดโอคะเพื่อการทำความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยอาการอย่างนี้หมายความว่าเมื่อยังปีกไม่กล้าขาไม่แข็งชาวบ้านยังมีกิเลสหนาอยู่พูดง่ายๆก็พยายามชักชวนแนะนำพร่ำสอนให้บรรเทาให้เบาบางกระทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆจากเบื้องต้นจากสู่ทำกลางสู่ที่สุดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแต่นี่เราก็มาแก่สองข้อสอนโยงก็เพียงแค่ทานส่วนศีลก็หดลงมาภาวนาก็ยิ่งไม่มีบางท่านบางองค์นึงก็พูดออกมาได้เลยว่าหมดยุคหมดสมัยอย่าไปพูดอย่าไปสอนชาวบ้านเลยไม่มีประโยชน์เรื่องนิพพานเรื่องภาวนาเรื่องกรรมฐานได้ยินคำนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำไมมองแคบอย่างนั้นท่านบอกว่าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อต้องการสลัดออกครับเพื่อทำความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยอาการอย่างนี้คำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่ได้หมายถึงผู้บวชอย่างเดียวนะโยมก็ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเท่าที่เขาจะทำได้พรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าความเป็นไปพรหมจรรย์ความเป็นไปความประพฤติอันประเสริฐเขาเป็นไปกับลูกกับผัวกับเมียกับไร่กับนากับอาชีพหน้าที่การงานให้มันเป็นไปอย่างประเสริฐเกิดอาการสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละคือพรหมจรรย์ของโยมพรหมจรรย์ของพระก็เพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอะไรให้มันหมดไปสิ้นไปทำมันยังไม่หมดก็ให้มันเบาลงให้มันน้อยลงน้อยลงเจือลงจางลงญาติโยมก็ให้เขาทำดีมากขึ้นละชั่วมากขึ้นให้ความชั่วมีมากให้มันน้อยลงน้อยลงละความชั่วให้มันเหลือน้อยเพิ่มความดีให้มันมากขึ้นในที่สุดมันก็จะถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการละชั่วหมดทำดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการทำจิตให้ผ่องใสได้อย่างนี้สังคมสงเคราะห์ในสมัยพุทธเจ้านะแต่สังคมสงเคราะห์ของเราทุกวันนี้กลับไปอีกคนละทางกันมักจะมองไปทางวัตถุพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งที่ชัดเจนมากในสิงคาโลวาทสูตรที่คณิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่204หน้าที่205วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วก็พระอานนท์ก็เดินตามหลังไปมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแกไปไหว้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อยู่ทุกวันตอนเช้าๆพระวิริยะเห็นแล้วก็ยิ้มๆพระอานนท์ก็แปลกใจก็เลยถามว่าอะไร น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบไม่เคยเห็นนานๆพระศาสดาจึงจะมาแย้มพระส่วนเกิดอะไรขึ้นหรือพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่สิงคาลมานพแกกำลังกราบทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แล้วก็เลยฟังว่านั่นเขาไหว้ทิศพ่อเขาสั่งไว้ก่อนตายให้ไหว้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ไหว้ทิศข้างหลังทิศเบื้องบนนี่แต่ความจริงการไหว้ของเธอไหว้ไม่ถูกพุทธเจ้าก็แจกแจงไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาท่านก็เล่าไปเบื้องหน้าคือบิดามารดาจะต้องตอบแทนบุญคุณจะต้องกระทำต่อท่านอย่างไรทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยามันได้มาที่หลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนฝูงทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ทิศเบื้องหลังคือคนใช้คนงานที่ร่วมงานเข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพคนงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างตามบริษัทตามห้างร้านเราควรจะทำอย่างไรกับเขาเห็นไหมส่วนทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ยกไว้ส่วนสูงดูก่อนคือหะบอดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยฐานะ5คือด้วยกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือเต็มใจต้อนรับเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปหานะเต็มใจจะได้บุญมาแล้วข้อที่5เป็นผู้จัดหาอามิสทานถวายท่านมาเพื่ออะไรบางทีท่านอาจจะขาดแคลนอาหารท่านออกมาบิณฑบาตนะบิณฑบาตนั้นท่านมาขอแต่พระนั้นขอออกปากไม่ได้ต้องอบัติขอกับญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาท่านก็มาขอทางกายเดินมาให้เห็นอุ้มภาชนะขอทานมาเราก็จัดแจงเท่าที่เรามีนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่พระให้แท็กบวชเอาเองก็ได้อุ้มบาตรไปเที่ยวไปในตลาดใส่บาตรเด้อโยมเด้อใส่บาตรพระเด้อโยมบางคนเขาลำคางเขาบอกยังไม่มีอะไรใส่เจ้าค่ะไม่มีอาหารข้าวยังไม่สุกใส่เงินก็ได้ว่าอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้จะเชื่อได้เลยว่าไม่ใช่พระจริงหรือพระเก๋ทีนี้เมื่อชาวบ้านเขาทำอย่างนั้นพระสงฆ์ควรจะทำอย่างไรก็ต้องสงเคราะห์เขาอยู่ในรูปสังคมสงเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อได้รับการบำรุงจากกุลบุตรด้วยสถาน5อย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยฐานะ6ประการคือ1สอนให้ละเว้นจากความชั่ว2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี3อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม4สอนสิ่งที่ยังไม่เคยได้สดับได้ฟังได้เรียนให้ได้ยินได้เข้าใจ5ชี้แจงให้เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้สดับเล่าเรียนแล้ว6บอกทางสวรรค์คือแนะนำวิธีครองชีวิตให้ได้รับผลดีและความสุขเห็นไหมคำว่าบอกทางสวรรค์นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบอกให้ไปขึ้นสวรรค์หลังจากตายทางโน้นทางนี้นะหมายถึงสวรรค์เดี๋ยวนี้ด้วยทำอย่างไรครอบครัวของเราจะอยู่อย่างเป็นสุขทำอย่างไรผัวกับเมียจะไม่ทะเลาะกันทำอย่างไรลูกเต้าจะเชื่อฟังพ่อเมียทำอย่างไรจะผัวจะประพฤติอย่างไรกับเมียเมียจะประพฤติอย่างไรกับผัวลูกจะทำอย่างไรกับพ่อแม่พ่อแม่ทำอย่างไรกับลูกคำสอนพุทธเจ้ามีหมดสิ่งเหล่านี้แหละคือสังคมสงเคราะห์ที่พระจะต้องกำหนดบทบาทวางท่าทีลงไปไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีวัฒนธรรมการศึกษาก็ดีแต่ในนี้เศรษฐกิจเราก็โดดโคมลงไปเองเลยประกันราคาข้าวให้ชาวบ้านตั้งโรงสีโรงสางกันขึ้นมาสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่อ้าวสร้างโรงฝึกงานขึ้นมาน่าอนุโมทนาสาธุการแต่การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำสงเคราะห์ทางวัตถุด้วยน้ำใจแต่คงจะทำได้ไม่กี่องค์ที่มีบุญหนักสักใหญ่แล้วพอจะทำได้ถ้าอย่างอาตมาผู้พูดอยู่นี่ก็ตายอีก 500,000 ชาติก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่เด่นไม่ดังถึงขนาดนั้นแต่ถ้าจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างเนี้ยพอจะทำได้คิดว่าทำได้อย่างไม่เป็นหนี้ละพยายามที่จะทำด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่าการสงเคราะห์สังคมจึงมีหลายๆด้านบางองค์ก็สงเคราะห์โดยการทำน้ำมนต์ปวดหัวปวดก้าวมาเป็นหมอยาหายาให้ฝันไม่ดีมาซวยมาไปทำไม่ดีไม่ร้ายมาก็รดน้ำมนต์ให้อย่างนี้ถือว่าสังคมสงเคราะห์หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านจะคิดอาจจะถือว่าเป็นการบรรเทาเบาบางให้กำลังจิตกำลังใจก็ได้แต่ในทางพระวินัยทางก็ห้ามนี่สิทีนี้มันก็เลยคอนฟลิกต์กันละ แต่นี่ถ้าพวกเราจะมามองกันในด้านวัตถุด้านที่เป็นนามธรรมที่เป็นธรรมะส่วนจิตใจล้วนๆมันก็จะสูญเสียไปคนคนเดียวจะมาทำงานได้ทั้งสองด้านทั้งทางตัวทั้งทางทำได้อย่างเต็มเปี่ยมนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปสงเคราะห์สังคมนั้นก็คือสงเคราะห์ด้วยธรรมสงเคราะห์ชาวบ้านโดยการอนุเคราะห์สอนให้ละจากความชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสอนสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังได้สดับได้เราเรียนชี้แจงให้เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้สดับเราเรียนมาแล้วบอกทางสวรรค์คือแนะนำวิธีครองชีวิตให้ได้รับผลดีและความสุขในยุคปัจจุบันจนตายแล้วอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราท่านไปสู่การบ้านการเมืองท่านก็ไปเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปเป็นพรรคนั้นพวกนี้ไม่ว่าประเทศใดจะปกครองโดยระบอบใดพระองค์ก็สอนทำให้ถ้าราชาธิปไตยก็สอนว่าดีเหมือนกันนะราชาธิปไตยคุณจะต้องมีทศพิธราชธรรมและคุณจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของชาวบ้านเลยเขาบูชาเหมือนพ่อแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไม่ได้บอกว่าไม่ดีทีนี้ถ้าปกครองโดยประชาธิปไตยสามัคคีธรรมท่านก็บอกว่าดีเหมือนกันแต่พวกท่านทั้งหลายมันปกครองกันเป็นทีมเป็นเทอมอย่างนี้มันจะต้องมีอปริหาริยธรรม7ประการท่านก็แนะนําเข้าไปส่วนเวลาท่านปกครองเองคือปกครองคณะสงฆ์ท่านก็ปกครองแบบคอมมูนจะว่าคอมมิวนิสต์นี่พระพุทธเจ้าเป็นยอดเป็นพ่อคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ําคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้ติดฝุ่นของพระพุทธเจ้าเพราะยังมีพรรคของตนเองอยู่ยังมีอะไรต่ออะไรอยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นส่วนวินัยก็เป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวส่วนธรรมะเนื้อคอมมิวนิสต์สลายคอมมิวนิสต์ส่วนวินัยก็คือใครมีส่วนเฟ้อส่วนเกินไม่ได้ภิกษุทรงอติเรกไตรจีวรคือมีเกิน3ผืนไปเกิน10วันต้องอบัตินิสกีปาจิตตีถ้ามีมากต้องเอามาไว้เป็นของกลางเรียกว่าพันธาคาริกมีบาตรมากก็ไม่ได้เกินนั้นเรียกว่าอติเรกบาตรเอามาไว้เป็นของกลางเรียกว่าพันธาคาริกไอ้พันธาคาริกเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่าคอมมูนนั่นเองเผื่อคนที่ไม่มีเขาจะได้ใช้ไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินที่ท่านสอนอย่างนี้เพราะว่าพระสงฆ์องค์จ่าไม่มีลูกไม่มีเมียจะต้องไปเก็บไว้ทำไมนี่ส่วนพระวินัยมันก็เป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแต่ส่วนธรรมะเนื้อคอมมิวนิสต์สลายคอมมิวนิสต์ไม่ใช่สังคมนิยมกลับเป็นธรรมชาตินิยมไม่ใช่โซเชียลิสต์กลับเป็นเนเชอรัลลิสต์หมายว่าเป็นธรรมชาติเป็นแบบธรรมชาตินิยมนั่นถือว่านิสัตโตนิชีโวสุนโยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเปลี่ยนไปแปลงไปจึงสรุปว่านิสัตโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงสุนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีพักไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นการเป็นอยู่ทางพระวินัยคือระบบชีวิตระเบียบสังคมของพระจึงอยู่ง่ายกินง่ายไม่สะสมนอกจากนั้นก็ทำประโยชน์ให้สังคมทำประโยชน์ด้วยการอนุเคราะห์ดังกล่าวมาแล้วแต่พวกเราทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านสงเคราะห์สังคมมากที่ท่านมีคุณงามความดีมีบุญบารมีท่านสร้างโรงพยาบาลสร้างมาหมดเงินหลายล้านอันนี้น่าอนุโมทนานอกจากนั้นท่านยังสงเคราะห์ทางจิตทางใจแต่พวกเราที่มีบุญน้อยยังไม่มีวาสนากตาธิการบารมีไม่แก่กล้าเราก็มาสร้างสงเคราะห์ทางศีลทางธรรมก็เทศให้ฟังธรรมให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็ไม่ควรออฟไซด์ออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปอันนี้น่าคิดถ้ามันเกินไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขอให้เข้าใจถ้ามันพอดีนั่นคือมันดีพอดีในประเทศที่มีพุทธศาสนาที่ล้มละลายไปแล้วพระสงฆ์องค์จำมักจะโลดโผนออกไปเกี่ยวข้องกับสังคมจนเกินขอบเขตที่บทบาทท่าทีของตนเองจะทำลงไปได้เช่นก็ไปเกี่ยวข้องทางการเมืองไปเดินขบวนไปเข้าภาคโน้นเข้าภาคนี้ไปช่วยภาคโน้นภาคนี้อะไรต่างๆมันก็มีปัญหาพุทธศาสนาได้ถูกกระทบจากระบบการเมืองในประเทศต่างๆจนพระสงฆ์องค์จำอยู่ไม่ได้ศาสนาก็หมดไปเพราะพระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละคือภาพพจน์ที่แท้จริงคือตัวแทนที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าตัวแทนของศาสนาภาพแทนของศาสนา ยามใดพระสงฆ์องค์เจ้ามั่นคงในสมณธรรมประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องดีงามยามนั้นเวลานั้นบ้านนั้นเบื้องนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ยามใดสมัยใดพระสงฆ์องค์เจ้าในประเทศพุทธศาสนาไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็วัดปฏิบัติไม่ประพฤติอย่างดีอย่างงามเมื่อนั้นก็หมายความว่าศาสนาได้เสื่อมลงแล้วเพราะประชาชนก็มองเห็นเพียงแค่นี้แหละพระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละจึงเป็นตัวแทนเป็นภาพแทนเป็นภาพรวมของศาสนาที่แท้จริงการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมก็ต้องพอดีพองามมีขอบมีเขตพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้คำหนึ่งว่านวายามยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยานานยังนิสายะชีเวยะธัมเมนะนวณีเจเรนวณีเจเรแปลว่าเป็นนักบวชไม่ควรภาคเพียรพยายามในเรื่องทุกเรื่องไปผู้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าไม่ควรเสือกแต่เสือกไปทุกเรื่องนวายามยสัพพัทธไม่ควรภาคเพียรทุกเรื่องไปนายสะโปริโซสิยาไม่ควรเป็นคนของบุคคลใดใครผู้หนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งแต่จะต้องเป็นคนของส่วนรวมทั้งหมดนานยังนิสัยชีวยะไม่ควรอาศัยใครผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยงชีพแต่จงเที่ยวขอทานไปหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังหรือจะเป็นตรอกซอกซอยของคนยากคนจนคนโรคเรื้อนคนเทขยะอยากเจือมูลฝอยช่างหูกเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าของเราเพราะนั้นคำนี้ชัดเจนมากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมและช่วยเหลือสังคมดังกล่าวมาแล้วว่าการช่วยเหลือสังคมก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าเราจะต้องให้ธรรมทานทำยังไงจะสอนญาติโยมให้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมได้อย่างมากที่สุดเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นสวรรค์บนดินบนบ้านเขาก็จะเกิดขึ้นต่อให้เรามีเงินไปแจกชาวบ้านบอกเลขบอกหวยให้เขาถูกจนเจ้ามือเจ๊งก็ตามมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ทางธรรมที่ถูกต้องมันจะเกิดโกลาหลวุ่นวายขึ้นมามีข่าวพระบอกโวยจนถูกเจ้ามือจ้างคนมายิงตายก็มีอะไรพวกนี้หรือบอกมากๆมันไม่ถูกเขาก็ไปฆ่าทิ้งอีกเหมือนกันนอกจากนั้นเราก็น่าจะมาพิจารณาว่าไม่ควรออกนอกลู่นอกทางบางองค์เป็นหมอหยุกหมอยาซะเองสงเคราะห์ถือว่าเป็นการสงเคราะห์สังคมแต่ในทางพระธรรมวินัยกลับถือว่าผิดที่สุดในการที่จะเป็นสังคมสงเคราะห์ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอดูหมอเดาหมอรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมหม่อมเสกกับบ้านนั่งทางในทำไสยศาสตร์แข่งๆคึ้มๆในพระไตรปิฎกหมวดศีลขันธกะทีฆนิกายศีลขันธวรรคเล่มที่9เปิดดูเถิดมีไม่กี่สูตรพูดแต่ในเรื่องเดียวนี้สรุปแล้วในเล่มนั้นมีเรื่องศีลขันธ์บอกว่าหมวดของศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลศีลระดับน้อยระดับกลางระดับใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ข้อว่ามหาศีลนี่พระจะเว้นขาดคือใหญ่มากเลยข้อนี้เริ่มต้นด้วยว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพในทางผิดด้วยเตระฉานวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกชั้นโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพด้วยทางผิดด้วยเตระฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตายอุบาททำนายฝันทำนายลักษณะเป็นเจ้าพิธีเป็นพิธีเติมน้ำมันน้ำมนต์บูชาทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพรีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะเป็นหมอลงเหล็กลงยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษหมอผีหมอแมลงป่องสารพัดเป็นหมอเสกกันลูกศรมหาอุดจุดปืนใหญ่กันปืนทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าเว้นขาดข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเธอเว้นขาดพูดง่ายๆว่าเรื่องหมอดูหมอเดาอะไรต่างๆเว้นขาดไม่ใช่เป็นการสังคมสงเคราะห์แต่มันเป็นการสงเคราะห์กระเป๋าเจ้าของเอง ขอไปอย่าให้มันเกิดการกระทบกระทั่งกันพูดความจริงมันเป็นการหาเพื่อบำรุงกระเพาะเท่านั้นแหละของเรานี่แหละไม่ใช่ของใครที่ไหนเรื่องหมอดูนิยมให้เลยทั้งหมดมหาศีล7ข้อเน้นมาทางที่หมอดูหมอเดาน้ำหมอกน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลจะเอามาพูดมันก็เสียเวลาแล้วไปเปิดดูเองเล่มที่9เกินไปหมดพี่น้องทั้งหลายอ่านภาษาไทยได้แล้วไม่ต้องแปลจะไปซื้ออ่านมันภาษาบาลีอ่านไม่ได้ก็ไปอ่านภาษาไทยส่วนข้อที่7 ข้อสุดท้ายนี่เน้นมาที่ยาภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพในทางผิดตัวติละฉานวิชาเว้นขาดนะเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกชั้นโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพในทางผิดตัวติละฉานวิชาคือทำพิธีบนบานทำพิธีแก่บนร่ายมนขับผีซ้อนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยกับเป็นชายทำชายกับเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนพิธีบวงสรวงพื้นที่เดี๋ยวนี้เรื่องที่ดินกำลังถูกปั่นราคาสูงในกรุงเทพมหานครก็ดีในเมื่อจะประกาศความเป็นนิกชักชวนชาวต่างชาติมาลงทุนโอ้ที่นี่นายหน้าขายที่ดินก็ดีผู้ติดต่อขายที่ดินก็ดีติดต่อจะขายเอาเปอร์เซ็นต์ซื้อล้านหนึ่งจะขายมัน10 ล้านเมื่อขายไม่ออกความจริงก็ขายออกแต่ได้กำไรน้อยก็หาว่าเจ้าที่เจ้าทางแข็งก็ไปนิมนต์พระโดยเฉพาะเกจิอาจารย์ทางป่าทางดงทางเมืองสกลของเรานี่แหละเก่งละเข้าไปในกรุงเทพไปไหนไปทำพื้นที่เขาให้ขายได้ความจริงเขาจะซื้อจะขายกันอยู่แล้วไปนั่งเก่งๆถึ่มๆสูดทอดสูดทอนไม่รู้ไปเรียนกันมาจากไหนความจริงเป็นเรื่องถอนสีมาที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่บวงสรวงพื้นที่นะหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายถวดเบื้องบนปรุงยาถ่ายถวดเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหูน้ำมันหยอดหูปรุงยาทาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาประสานป้ายตายาป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลแม้ข้อนี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งดูก่อนพามภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเลยเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ที่ได้มูลฐานพิเศษกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ที่ไหนๆเพราะราชศัตรูนั้นฉันใดดูก่อนพามภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆเพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในดูก่อนพามด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละภิกษุชื่อว่าถึงพร้อมด้วยศีลมันกลับไปคนละทิศละทางกับที่เราเข้าใจพระศาสดากลับถือว่าเป็นการผิดพระวินัยผู้ที่เว้นอย่างนี้จึงถือว่าสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างยิ่งถึงพร้อมด้วยศีลศีลสัมปันโนแต่คนสมัยใหม่เพราะว่าเราไม่ได้บวชเราไม่ได้เรียนพระองค์ไหนเป็นหมอดูบอกเลขบอกหวยดีๆแล้วก็หลั่งไหลกันไปก็ถือว่าท่านสังคมสงเคราะห์ดีแล้วท่านเมตตาปานี่อาตมาถูกด่าเป็นกระบุงเมื่อวานนี้ก็มาวานนี้เลขมันจะออกไม่เคยเห็นหน้ามา5-6 ปีไม่รู้โผล่มาได้ยังไงเย็นๆแล้วงานแล้วก่อนไหนกำลังจะแปลหนังสือกำลังจะเขียนหนังสือหนังสือตัวธรรมหนังสือตัวไทยน้อยใบลานเอาออกมาลอกมาเขียนดูสำนวนดูวรรณกรรมที่มันมีคุณค่าทางบ้านทางเมืองทางศิลป์ทางธรรมกลับมาขัดจังหวะเป็น3 ชั่วโมงจนเมื่อมาทำไมบอกว่าคิดถึงอาจารย์เหลือเกินหลายปีแล้วไม่ได้เห็นบ้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ได้มาถามไปทำมาก็บอกว่าเขาว่าอาจารย์ปล่อยเลขเด็ดถูกทุกงวดเลยเอาอีกแล้วอาตมาบอกวันนี้ไกลๆนะถ้าถามอย่างนี้เสียยี่ห้อขายขี้หน้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหัวเด็ดตีนขาดไส้ลากดินออกมาอาตมาก็ไม่ทำอย่างนั้นอาตมาจะอยู่กับศีลกับธรรมขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปเดินดูสิในวัดอาตมาเนี่ยทั้ง100 วันนี่เคยเห็นตู้บริจาคหรือไม่ไม่ปรารถนาสิ่งนั้นคนมาที่นี่จะต้องฉลาดกลับไปไม่ใช่โง่กลับคืนอาตมาก็แสดงธรรมวันนี้ฝนตกฝนมันแรงมาตลอดทำไมไม่รีบตกกล้าทำไมไม่รีบเอากล้าเอามุ้งมันจะได้ดำไร่ดำนาจะมาหาเลขหาหวยนี่โง่กันใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนี่ไม่ใช่คนอื่นนะอาจารย์สมภพแต่บ้าก็พูดอย่างนี้ไอ้นี่เขาก็แสดงทำให้ฟังแกก็ฉลาดกลับไปคือไม่ใช่ด่าอย่างเดียวหรอกนะแสดงให้ฟังโยมทั้งหลายเนี่ยเหมือนเป็นหนี้เขามาแต่ชาติก่อนเดี๋ยวนี้ถึงวันที่15-16เขาถือบัญชีกับกระดาษมาเที่ยวจดเอาเงินเป็นหนี้เขามาแต่ชาติไหนเป็นหนี้เขามาแต่ศาสตร์ก่อนผลนอมาจดแล้ววันที่14วันที่15นี่เพิ่นไปหาอาครูบาอาจารย์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่จะพังเพราะไปหาเหล็กขึ้นภูขึ้นเขาเสียเงินเสียทองฝนฟ้าตกแทนที่จะมารีบทำไรทำนายมันทันการใกล้วันหวยออกจะไปหาครูบาอาจารย์โอ้นี่ไปกันใหญ่เลย ในที่สุดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอาใจญาติโยมสงเคราะห์อย่างนี้มาร้อยคนฝันมันร้อยอย่างชาวบ้านก็เข้าใจว่าทันดีเพราะเหตุนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเราก็จะมองภาพพจน์ของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์นี่ในทางที่ผิดเลยทีเดียวบางท่านก็ว่าถูกใจคนโง่แต่ไม่ถูกใจคนฉลาดโรงพยาบาลเขามีโยกยาทานนังเขามีโรงพยาบาลเขามีกระทรวงสาธารณสุขทำไมจะต้องไปรักษาอยู่กับพระทำไมจะต้องไปวุ่นวายกับอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่พระไปเกี่ยวกับการรักษาชาวบ้านให้รักษาได้อย่างเก่งที่สุดถ้าเป็นหมอยาก็รักษาพ่อแม่พี่น้องของตนเองส่วนคนอื่นนั้นท่านไม่อนุญาตผู้อย่างนี้อาจจะเห็นว่าเห็นแก่ตัวจะรักษาแต่พี่น้องของตนเองพ่อแม่ของตนเองและคนอื่นไม่รักษาไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวมหมายความว่าถ้ารักษาพ่อแม่พี่น้องของตนเองเนี่ยเกิดวางยาผิดลงไปตายใครก็ไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นการกันแกล้งไผ่สิบอย่างไรพ่อแม่พี่น้องเจ้าของเศร้าแต่ใส่ยาผิดไปมันตายเพราะเราไม่ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเขาเรียนมาสุ่มสี่สุ่มห้างงเศร้าๆมากแพทย์หมอเขารักษาตายเขาก็ไม่มีความผิดเขาถือว่าเขาพยายามสุดความสามารถเขาแล้วเขาทำตามขั้นตอนที่เขาเรียนมาได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเสร็จแล้วต้องถือว่าถึงเหตุถึงปัจจัยในการตายแต่ถ้าคนธรรมดาไปรักษาเกิดอยู่ดีๆไปรักษาวางยาผิดชักดิ้นชักงอตายไปเลยเขาจะว่าอย่างไรเขาก็ถือว่าภิกษุฆ่าคนต้องอบัติปาราชิกตั้งใจใส่ยาให้ตายเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องของตนเองตายพ่อแม่ตายในการวางยาผิดชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครมาปรับไม้ใส่โทษเขาต้องคิดว่าโอ้ยพ่อแม่ของเพิ่นสิอยากให้ตายอยู่บ่ถึงเขาตายแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นตายเขาหาว่าวางยาผิดเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมองไกลมากเพราะนั้นสังคมสงเคราะห์เราเนี่ยคนโง่จะเข้าใจผิดคนฉลาดก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่านวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสสิยาเป็นพระไม่ควรเสือกพยายามในเรื่องทั่วไปควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมถ้าจะเป็นหมอจริงๆก็จงรักษาพี่น้องพ่อแม่ของตนเองอย่างเจ็บไข้ถ้าเลยไปกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวเกิดผิดพลาดวางยาผิดตายไปใครจะรับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะหาเรื่องหาราวภิกษุฆ่าคนต้องอาบัติปาราชิกว่าก็เป็นนั่นเองมันก็เลยยุ่งกันใหญ่ในมหาศีลข้อนี้จึงห้ามขาดบอกว่าเว้นจากการปรุงยาสำรอกยาทายยาทายโทษเบื้องบนทายโทษเบื้องหลังปรุงยาปวดศีรษะแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดยาหาประสานอะไรต่างๆเนี่ยท่านห้ามไปหมดอันนี้เราก็อย่าพยายามออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวนี้ไปส่วนมากก็เพื่อจะหาเงินหาทองกันเองอ้าวฝันไม่ดีไปแต่งแก้เสียข้อถือหนังสือก้อมออกมาสุนันตูพลโตยีเทวาปรมาอินทาพมาสังฆาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันเพิงคันเทียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าผ้าหวานแก่จะแก่เอาสารลงในกระทงเอาไปทิ้งทำปากมุบมิบมุบมิบเหมือนคางคกอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เป่าลงไปเอาเงินมาขึ้นราคาซ้ำปีละ10บาทไล่ตามอายุ10ปี100บาท30ปี300บาทแต่งแก้เสียข้อกินทั้งขึ้นทั้งลองพระความกินไงกินอย่างนี้จะถือว่าสังคมสงเคราะห์หรือไม่เรื่องพิจารณากันดีๆที่นี่ในบ้านการบ้านการเมืองอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้พระนี่เป็นหัวขนงคะแนนให้นะเดี๋ยวนี้นะการเมืองเขาฉลาดเขาเห็นพระที่มีคนเคารพนับถือเขาก็ไปหาไปช่วยถ้าไปด้วยศรัทธาก็น่าอนุโมทนาอาตมานี่คิดเสมอถ้าเวลาไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งนักการเมืองมาวัดบ่อยๆนี่มีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลจะได้คุยเรื่องการบ้านการเมืองจะได้สอนธรรมะให้นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องเอาอะไรมาให้หรอกมาบ่อยๆมาแลกเปลี่ยนความคิดมาฟังเทศฟังธรรมเอาแนวคิดเอาไอเดียแต่ถึงเวลาเลือกตั้งแล้วอย่ามาให้นะไม่มีข้าวกินแวะมาวัดเลยไปหาเสียงคำนะไปนอนที่วัดเช้ามากินข้าววัดไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็ได้นักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีไปกินข้าวจำปลาแดกบองจำเจียวตาแดงกับพี่น้องนี่แล้วผู้แทนก็ถูกกันหยาดกันสี่พี่เอ้ยน้องเอ้ยเฮามันถูกน้ำกันจึงเห็นอกเห็นใจกันก็ว่ากันไปนี่แต่งตัวพื้นภูมิฐานขึ้นผูกในกระไทใส่เสื้อมากันนั่งรถตีนไม่ติดดินแล้วก็ เอาเงินไปแจกชาวบ้านเหมือนแล้วแดงแหล่งเลี้ยงลูกไก่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ไหวมันก็อย่างเงี้ยเอาไปแล้วมันก็ต้องเอากลับคืนมาเพราะเหตุนั้นพระทรงเจ้าควรจะทำอย่างไรในเรื่องการบ้านการเมืองก็ไม่ควรเป็นคนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนายสสะปุริโสสิยาจะถือว่าสังคมสงเคราะห์เอาพูดเด้อเอาพูดอีกเด้อเราก็ต้องบอกว่าเอาคนที่มีศีลมีธรรมมีจรรยามารยาทที่ดีงามมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้เขาจะเป็นคนร่ำคนรวยแต่ถ้าเขามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขายิ่งจะช่วยเหลือสังคมได้ในทางพุทธศาสนาผู้ว่าถ้าคนรวยมีทรัพย์มีศีลธรรมก็เหมือนสังคมนั้นร่ำรวยไปด้วยเพราะบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามีความรู้ความสามารถมีบุญญาการตาที่การมาไม่เหมือนกันมันจึงรวยจึงจนมันจึงเก่งจึงโง่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุนั้นก็ต้องยอมรับความจริงบางคนเขาร่ำรวยเงินเดือนผู้แทนสู้เขาค้าขายเดือนเดียวผู้แทนทั้งปีก็สู้เขาไม่ได้แต่เขาอยากมาเป็นผู้แทนด้วยความปรารถนาที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองก็มีแต่พวกเราไปกุมกินเขาหมดเนี่ยครูก็จะเอานู่นจะสั่งกำแพงเนี่ยจะขุดสระเนี่ยซื้อรถให้อาตมาหน่อยสักคันดาวให้หน่อยอะไรทั้งนั้นนี่อาตมารับประกัน 8,000 คะแนนได้แน่ๆว่าเขาไปโน่นมันก็ชิบหายแล้วสิทีนี้มันไม่ใช่สังคมสงเคราะห์คนนี้แกก็ให้แต่พอแกเข้าไปแกก็หาเรื่องที่จะกินเท่านั้นเองต้องเข้าใจอย่างนี้เรื่องการเมืองนั้นในสมัยพุทธเจ้าท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าตรงไหนปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมนั่นก็สอนสารานิยธรรมอปริหานิยธรรมให้มันมั่นคงถ้าตรงไหนปกครองโดยพระราชาคนเดียวเผด็จการท่านก็สอนทศพิตราชธรรมแต่ที่นี่ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันโชคดีที่สุดเลยโชคดีคือมีทั้งการปกครองสองระบบมารวมเข้าเป็นระบบเดียวไม่มีที่ไหนในโลกพระราชาก็มีประชาธิปไตยก็มีที่เรียกว่าประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเดี๋ยวนี้ไม่มีประเทศไหนเป็นเหมือนประเทศไทยประเทศไทยได้อำนาจอิทธิพลของพุทธศาสนาจึงมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์มีทศทิศราชธรรมเต็มเปี่ยมเหลือแต่ผู้แทนราษฎรและข้าราชการเท่านั้นที่ยังไม่มีอปริหานิยธรรมถ้าพวกนี้มีอปริหานิยธรรม7ประการไปบวกกับพระสภิตราชธรรมของพระราชาพระเจ้าอยู่หัวของเราประเทศไทยเมืองนี้แหละเป็นสวรรค์เมืองใดไร้ธรรมอันอัมพายเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนต่อให้เจริญแค่ไหนก็ตามมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์เจ้าเราก็ต้องวางท่าทีลงไปไม่ว่าจะเป็นภาคไหนมาเราก็จะให้ความสนับสนุนด้วยธรรมแสดงธรรมให้อย่างนี้การเมืองมันก็ตามมาที่พระสงฆ์เจ้าจะเกี่ยวข้องโดยกำหนดบทบาทท่าทีลงตรงกลางๆมัชฌิมาปฏิปทาอย่างถูกต้องชี้ส่องตะเกียงให้เรียกว่าเป็นผู้บอกทางแก่ของส่องตะเกียงไม่ต้องไปเอาเงินเอาทองเอาอะไรไปเรียกร้องเขาหลอกปูทองปูแทนนั่นให้เขามาช่วยบ้านช่วยเมืองบริหารประเทศชาติโดยสติปัญญาเขาเต็มเปี่ยมอันนี้เขาก็ต้องหาเงินอย่างเป็นทุกข์เป็นหนี้เป็นสินเอามาแจกคนเอามาช่วยวัดช่วยว่าเพื่อจะได้เป็นผู้แทนไม่ต้องให้เขามาเดือดร้อนอย่างนั้นนี่อันนี้ก็ต้องถือว่าสังคมสงเคราะห์ทางการเมืองอีกด้วยไม่ใช่ไปซ้ําเติมทางการเมืองเพราะเหตุนั้นถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะได้ผู้แทนที่ดีที่มีคุณธรรมขึ้นชาวบ้านก็จะได้เข้าอกเข้าใจขึ้นสอนชาวบ้านด้วยว่าอย่าไปเอาเงินเอาทองเขานะมีแต่ชวนผู้แทนมากินข้าวเขียนป่าด้วยกันแล้วให้ผู้แทนเล่าให้ฟังว่าเจ้าสิไปเฮ็ดจังได้แน่สิไปซอยบ้านซอยเมืองปัญหานี้อย่างไรอย่างไรอย่างไรเขาแถลงให้ฟังอันนี้เขาไม่ได้พูดอะไรดอกไปเห็นเขาก็ทวงกินเหล้าแล้วพอกินเหล้าเมาแล้วเขาว่าอีหยังแมนเบิดเขาหอดบ่ทันได้บอกสับร้องเพลงให้เขาฟังโอ้ยคักเด้เจ้าผู้แล้วเป็นผู้แทนของคักปานยังยอดเลยว่าเขาไปทวงเห็นมั้ยล่ะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฟังเขาดอกเมาแล้วก็เฮ้เฮ้เจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีจากดียังเขาบ่ทันได้ว่าอีหยังบ่ทันเฮ็ดอีหยังสับเพียงแต่เขาซื้อเหล้ามาปันกินนี่มันก็น่าคิดสังคมสงเคราะห์ทางการเมืองทั้งผู้เลือกผู้ที่สมัครลงเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเลือกการจะต้องมีธรรมะด้วยกันเราก็สังคมสงเคราะห์สงเคราะห์ทางนี้ที่นี่ทางโรงพยาบาลก็ดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้บางท่านหนักเข้าไปไม่จะสร้างโรงพยาบาลเป็นหมอซะเองเลยแต่พอตนเองไข้กลับไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่เอาเงินสักบาทเมื่อพระเป็นไข้พระไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนายแพทย์นายหมอไม่เอาเงินสักบาทเลยเขาดีขนาดนี้อาตมาเป็นนิ่ว8-9เม็ด ไปยิงนิ้วสลายนิ้วที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โอ้ยหมอไม่เอาเงินสักบาทเลยดูแต่พอพระเป็นหมอยาขึ้นมาปวดหัวมาก็เอาเงินปวดท้องมาเอาเงินมาอาตมาไม่เอาลองนะจะสร้างโน่นสร้างนี่วางเงินวางขันวางอะไรโอ้ยวันหนึ่งรายได้มากกว่านายแพทย์นายหมอนี่คืออะไรสังคมสงเคราะห์หรือไม่หรือว่าซ้ำเติมสังคมพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามหาศีลข้อนี้ข้อสุดท้ายท่านก็ให้เลิกไม่พระเราทำเด็ดขาดแต่เราก็ไม่เข้าใจตรงไหนบอกเลขดีๆลางไล่กันไปตรงไหนลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันนั่งทางไหนหลับตาคุยกับเทวดาเทวดาคุยกับผีกับสังพากันไปไถ่ถอนดวงวิญญาณเสร็จแล้วตนเองแก่ตายซะเองแล้วก็มาเอาบุญไถ่ถอนดวงวิญญาณตนเองโง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองขออภัยอาจจะรุนแรงไปหน่อยเนี่ยคือกำหนดบทบาทลงไปสังคมสงเคราะห์จะได้ชัดเจนขึ้นควรจะสงเคราะห์กันด้วยธรรมทีนี้มาว่ากันถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ก็เหมือนกันทีนี้โรงพยาบาลมากขึ้นคนมากขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีบุญญาบารมีท่านก็สร้างโรงพยาบาลช่วยบ้านช่วยเมืองก็น่าสาธุอนุโมทนาสาธุกันแต่มีโรงพยาบาลอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามกันไปหมดเลยมีน้อยที่เราอยากจะทำมันเรามาลองพิจารณาดูว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคทางใจโรคประสาทโลกความเครียดอันเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงชนิดที่ฆ่ากันหันเป็นศพฆ่าความคืนความคืนฆ่าลูกสาวถูกพ่อในถูกพ่อข่มคืนลูกชายในไส้ข่มคืนแม่ทั้งหมดนี่คือคนป่วยคือคนไข้คือคนเป็นโรคจิตโรคประสาทที่ไม่สมปรารถนาโรงพยาบาลไหนจะรักษาเขาพุทธศาสนานั้นมีคำสั่งสอนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเหมือนกับยาอันยิ่งใหญ่เราจึงได้ยินคำว่าสกัตตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสาทังอุตมังวารังใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นโอสถเป็นยาอันประเสริฐเป็นรัตนะอันประเสริฐโอสถังโอตมังวารังเป็นโอสถเป็นยาอันสูงสุดอันประเสริฐเราก็ควรจะได้คิดเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยาอันสูงสุดแล้วอะไรคือหมออะไรคือโรงพยาบาลแล้วก็มาคิดพิจารณาพระพุทธเจ้านั้นคือหัวหน้านายแพทย์ใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าคือนายแพทย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายแพทย์ใหญ่วัดวาอารามคือโรงพยาบาลพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาในบทพระธรรมที่พระสงฆ์เรียนประพฤติปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นยารักษาโรคของโลกมีคำกล่าวของพระภิกษุพระเถระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่ออธิมุตท่านถูกโจรจับไปจะเชือดคอข้าบูชายันเจ้าแม่กาลีฐานะที่เขาบนบานศาลกล่าวไว้เมื่อป่นชนะแล้วได้เงินแล้วจะเอาเลือดมาเส้นสังเวยในที่สุดก็เลยป่นชนะมาจับพระไปฆ่าเพื่อจะเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีพระท่านนั่งสมาธิเข้าเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตเข้าสู่จตุตฌานยิ้มหน้าตาเอิบอิ่มเข้าสู่มุทุตสัญญาและหุตสัญญาทำตัวเบาทำตัวนิ่มนวลอะไรต่ออะไรมันอ่อนนุ่มไปหมดเลยพวกนายโจรก็อัศจรรย์เอ๊ะทำไมท่านยิ้มอยู่ในเมื่อเราก่อไฟขึ้นจะเชือดคอรับดาบที่จะฟันคอท่านยิ้มสัตว์ทั้งหลายพอมันเห็นอย่างนี้มันก็ดิ้นกลัวจะตายแต่ทำไมท่านไม่กลัวเลยท่านกระเทศให้ฟังเราไม่อยากตายเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายนาพินันธามิมรณังนาพินันธามิชีวิตังกาลังจะปฏิคังเควะนิปิสังวัตโพยะถาเราบ่อยากตายบ่อยากอยู่รอวันตายมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความยุติธรรมของชีวิตถ้าต้องไปกลัวทำไมโยมไม่ขาก็จะตายอยู่แล้วเขาก็ถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านอย่างนี้ท่านจึงไม่หวาดไม่กลัวท่านก็บอกว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจาริโยมะมะมหากรุณิโกนาโถสัพพโลกาติกิจโกสัมมาสัมพุทโธครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของโลกเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโลกเห็นไหมสัพพโลกาติกิจโกแปลว่าเป็นผู้ปูเป็นผู้รักษาเป็นผู้เยียวยาพยาบาลโรคของชาวโลกทั้งหลายโรคของโลกนั่นคือโรคกิเลสโลกมีสองโลกพระพุทธเจ้าว่าทเวเมพิกเวโลคาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกมีสองชนิดท่านบอกว่าอย่างนี้กายิก กโลโคเจตสิกโลโคโลกทางกายอันหนึ่งโลกทางจิตอันหนึ่งโลกทางกายนั่นบางคนไม่เป็นถึง10ปีบางคนไม่เป็นถึง100ปีเป็นทีเดียวตายก็มีแต่โลกทางจิตไม่มีโมหะตัมปิชั่วขณะเดียวก็ไม่มีอัญญตระขีนาสเวหินอกจากพระขีนาศพเท่านั้นคนธรรมดาเป็นโลกทางใจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชั่วขณะหนึ่งก็ไม่มีใครที่จะไม่เป็นนอกจากพระขีนาศพเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รักษาโลกของโลกเพราะเหตุนั้นเราก็มาสังคมสงเคราะห์เป็นหมอยาหมอยาธรรมะเปิดวัดเป็นโรงพยาบาลกุฏิเป็นคลินิกอย่างที่วัดของอาตมาคนมาก็จะเทศให้ฟังตาบอดจูงกันมาเป็นฝูงมาใกล้ๆเอาตาบอดมาใกล้ๆจูงมานั่งใกล้ๆเทศให้ฟังจนเขาพากันร้องห่มร้องไห้สำนึกบาปกรรมที่ทำให้เป็นคนตาบอดตาเจ้าพวกเราในสังคมสังเคราะห์หรือไม่เห็นโยมนั่งรถเก๋งติดแอร์มาถือกระเป๋าเจมบอลลงมาโอ้ยิ้มต้อนรับอย่างดีเห็นคนทุกคนจากขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานนุ่งพาเขามามัดพุงมาทุกอย่างมาบ่อยากเลี้ยวเบิ่งซ้ำถ้าอย่างนี้จะถือว่าสังคมสงเคราะห์อย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ถือตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์จนถึงคนขอทานคนโลกเลื่อนทางก็แสดงทำให้ฟังเดินทางไปโปรดแม้แต่โจรถ้าพอจะพูดกันรู้เรื่องได้เพราะฉะนั้นสังคมสงเคราะห์อย่างนี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีพระอยู่200,000กว่ารูปคน51ล้านคนถ้าเอามาหารกันแล้วมันจะตกไปพระองค์หนึ่งถ้าเปรียบเป็นหมอก็ต่อคนไข้225คนวัดมีอยู่ 2,000 วัดแสดงว่ามีอยู่ 20,000 วัดแสดงว่ามีโรงพยาบาลอยู่ 20,000 กว่าโรงพยาบาลทางจิตนี้ในขณะเดียวกันก็มีวัดร้าง 5,000 กว่าวัดหมายความว่าโรงพยาบาลร้างไม่มีแพทย์ไม่มีหมอแล้ว 5,000 กว่าโรงคือวัดร้างนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นตัวเลขที่หลอกลวงพระที่แท้จริงที่จะสั่งสอนญาติโยมให้เข้าใจหลักศีลหลักธรรมในนำไปประพฤติปฏิบัติมีน้อยในจำนวน 200,000 เนี่ยต้องถือว่ามีไม่เกิน 20,000 30,000 องค์มันก็ยิ่งรับภาระหนักขึ้นเพราะว่าในจำนวน 200,000 ก็ผู้มาบวชพรรษาหนึ่งในหน้าพรรษานี่ประมาณ 7-80,000 คนใน1ปีอย่างเนี้ยก็ถึงถือว่าพวกนี้มารักษามาพยาบาลไม่ใช่เป็นหมอนอกจากนั้นพวกที่ยังล่ำเรียนภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยยังไม่ได้กำหนดบทบาทตนเองลงไปพวกนี้ก็ถือว่านักเรียนแพทย์จะจบหรือไม่จบไม่ทราบนอกจากนั้นก็ยังมีพวกที่เป็นนักเผยแพร่อันนี้ก็น่าอนุโมทนามีสัก 5% นอกจากนั้นก็พวกนักสมาธิภาวนาในป่าในเขาแข่งๆกึ่มๆอยู่เพียรเพ่งพยายามเพื่อจะเอาตัวรอดอนุโมทนาอีกเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีหมอเถื่อนวางยาผิดคือคำสอนพุทธเจ้ากลับไม่สอนคนที่เขาถือน้ำมนต์เขาไปรดน้ำมนต์นั่นเขาเป็นโรคแล้วผัวเมียทะเลาะกันหาว่าผีสิงเข้าไปเพื่อจะรดน้ำมนต์นั่นเขาเป็นโรคแล้วเขาขับรถไปรถเขามีอุบัติเหตุเพศภัยเขากลัวว่ามันจะทรงจะซวยหรือบางทีเอาคนไปโรงพยาบาลคนตายใส่เขาหาว่าซวยเขาก็จะไปรดน้ำมนต์เขาก็จะไปเจิมรถนั่นต้องถือว่าเขาเป็นโรคแล้วเขาไปรับบริการจากแพทย์จากหมออ้าวเขาฝันไม่ดีเขาไม่สบายใจเขาลงวัดเขาไปทำบุญเขาไปดูหมอดูแล้วนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นโรคแล้วโรคโลภะโรคโทสะโรคโมหะโมหะคือหวาดกลัวชนิดที่มองไม่เห็นก็กลัวไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรมันก็กลัวไปหมดอย่างนี้หัวเมียเขาทะเลาะกันก็เป็นโรคแล้วชาวบ้านวุ่นวายเป็นทุกข์เป็นโรคประสาทเขาเป็นโรคทางกายลงไปวัดทีนี้ถ้าเอาธรรมะมาสอนเขามันก็จะเป็นการรักษาโซเชียลเวลแฟร์ที่ถูกต้องนี่เขาฝันไม่ดีไปโอ้ตัวเพิ่งตัวเสวยผสุขเข่าผสาแสกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมฤาษีแล้วนะโยมนะต้องผูกดวงของโยมปีนี้ขึ้นมากถ้าผ่านนี้ไปต้องผูก500บาทนะโยมนะว่าก็เป็นนั่นวางยาถูกหรือยาผิดโยมก็ควักเงินมาให้พระก็ได้เงินไปโยมจะดีหรือไม่ดีไม่ทราบตอนนี้ดีใจไว้ก่อนมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาเป็นอะไรมาหัวเมียเขาทะเลาะกันมาเขามารดน้ำมนต์กลัวว่าผีจะเข้าเจ้าจะซูนเข้ามาสิงจิตสิงใจที่นี่แล้วก็รดน้ำมนต์ไปมันก็วางยาผิดกลับไปบ้านก็ไปทะเลาะอีกเพราะการประพฤติผิดผัวก็กินเหล้ามาเมียก็เจ้าชู้เป็นอย่างนี้ที่นี่ถ้าเขามาอย่างนี้เราก็มารักษามาใกล้ๆแสดงธรรมให้ฟังเล่าเรื่องราวของชีวิตให้ฟังเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรกันมีปัญหาอะไรแสดงให้เขาฟังว่าโอ้ต้องทำความเข้าใจกันให้ได้อย่างนี้บ้านเราจึงจะเป็นสวรรค์ผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีลูกเล็กๆออกมาเป็นเทพบุตรเทพปริยาพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มรู้จักพรสั้นพรยาวให้แก่กันแลกัน อย่างนี้ยอมกันได้ให้อภัยกันได้ไม่จ้องที่จะเป็นผู้ชนะเขาอยากจะได้ผ้ายันผ้าประเจียดก็เขียนใส่ภาษาไทยนั่นดีว่าเรามาแพ้กันเถิดยอดรักฉันยอมแพ้เธอแล้วยอดรักฉันไม่ชนะเธอหรอกต่างคนต่างแพ้อะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันจ้องแต่จะชนะกันมันไม่สังคมสงข้อดอกไปมันก็ทะเลาะกันอีกเรื่องที่แล้วมาฉันให้อภัยเธอแล้วยอดรักฉันยอมแพ้เธอทางโน้นก็ยอมแพ้ในที่สุดมันก็แพ้ท้องไงอุ้งปุ่งอุ้งปุ่งถือแพ้ท้องออกมาก็มีลูกคนตัวมันก็ดีคนตัวพอเห็นนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาเงินเขาสักบาทเอาเงินกลับไปซื้อน้ำมันใส่รถน้ำมนต์นี่ซื้อแล้วหม้อละร้อยสองร้อยเอาไปเติมรถมันก็วิ่งไม่ได้แต่เขามาเจิมรถก่อเทศให้ฟังรถเนี่ยมันดีๆจอดอยู่กลางแดดมันก็ไม่วิ่งเข้าร่มตอกตากฝนมันก็ไม่วิ่งเข้าร่มไม่เติมน้ำมันมันก็บ่ห้องกินยากินน้ำมันเดอยู่เฉยๆมันไม่วิ่งไปเหยียบคนนู้นคนนี้มันอยู่ที่คนขับต้องเจิมหัวคนขับให้มีศีลมีธรรมอย่ากินเหล้าเมายาเคารพกฎจราจรอย่าเอาเปรียบคนอื่นในการขับรถเขาเจิมให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ในคู่มือเมื่อซื้อรถออกใหม่วิ่งกี่กิโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรคคันทรงคันชักอัดจระบียังไงคันน็อตยังไงตรวจดูให้เรียบร้อยหมอนงหมอน้ำน้ำมันเครื่องโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าเจิมให้รถดีวิ่งไปตามทางจราจรเขาก็เขียนป้ายจราจรเป็นเจิมไว้ให้ตรงไหนทางโคตรอ่านหนังสือไม่ออกเขาก็ทำลูกสองโง่ๆนะเขาเจิมแล้วมันต้องเจิมหัวคนขับจะไปเจิมรถทำไมถ้าฝรั่งมาเจิมก็เขียนภาษาฝรั่งใส่หน้าคนขับไรวิสแคร์ฟูลลี่By my full name, don't be careless ว่าสักขับด้วยความระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะอย่าประมาทแค่นี้มันก็บราโว่โลละวีเศษอย่างนี้เราสงคมสงเคราะห์อย่างนี้เดี๋ยวนี้พระทรงองค์เจ้าที่เป็นหมอติกิจโกรักษาโรคความทุกข์โรคประสาทโรคอะไรต่างๆของชาวบ้านที่ขาดสิ้นขาดธรรมนั้นเขาทุกข์เขายากเขาเป็นโรคทางจิตโรคโลภะโทสะโมหะมันขาดพระที่จะสั่งจะสอนที่จะประพฤติปฏิบัติพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นมันหายากลงไปทุกทีทุกทีแล้วเราก็จะไปโก้มสร้างแต่โรงพยาบาลทางนอกปล่อยไว้ให้โรงพยาบาลให้พวกกระทรวงสาธารณสุขเขาทำกันเองเถิดพวกโรงพยาบาลเรามาเป็นหมอซะเองเอาวัดเราเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้วัดล้างแล้วนะ 5,000 กว่าวัดแสดงว่าโรงพยาบาลห้างโรงพยาบาลไม่ต้องสร้างมาดีๆก็ได้ทำหมอดีแพทย์ดีเพราะยาดีอยู่แล้วพระภิกษุสงฆ์เป็นหมอธรรมะเป็นแพทย์ธรรมะนั่นเป็นยาเดี๋ยวนี้ธรรมะดีแต่หมอไม่รู้จักยากับโรคโรคยังไงเป็นโรคเบาหวานมาฉีดยากูโคตให้ตายซ้ำพอดีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราไม่ต้องไปสร้างใหญ่โตก็ได้โรงพยาบาลทางจิตนี่ถ้าหมอดีฉีดยาใต้ร่มไม้นอนหยุดตะแคร่ไม้ไผ่ฉีดยาใต้ร่มไม้มันก็หายสร้างโรงพยาบาลห้องติดแอร์ปรับอากาศใหญ่โตหมอไม่รู้จักโรคหมอไม่รู้จักยาอย่างนี้คนไข้มันก็ไม่หายพอ